कथा रखने को तूने दिल को जला के रख दिया। किस्मत ने देके प्यार मुझे मेरा दिल तड़पा के रख दिया। दिल तुझे दिया था रखने को तूने दिल को जला के रख दिया। किस्मत ने देके प्यार मुझे मेरा दिल तड़पा के रख दिया। भमरे के लबों पर फरियादें, कलियों के लबों पर मुस्काने। भमरे के लबों पर फरियादें, कलियों के लबों पर मुस्काने। भमरे का कलेजा कलियों में हाय किसने छुपा के रख दिया। किस्मत ने देके प्यार मुझे मेरा दिल तड़पा के रख दिया। दिल तुझे दिया था रखने को जिस दर्द से दुनिया डरती है, जिस गम से किनारा करती है। जिस दर्द से दुनिया डरती है, जिस गम से किनारा करती है। तेरी नजर ने मेरे सीने में वो दर्द छुपा के रख दिया। किस्मत ने देके प्यार मुझे मेरा दिल तड़पा के रख दिया। दिल तुझे दिया था रखने को, जब दिल में तुम्हें बसाया था, आशा का दीप जलाया था। जब दिल में तुम्हें बसाया था, आशा का दीप जलाया था। तकदीर के एक ही झोंके ने वो दीप बुझा के रख दिया। किस्मत ने देके प्यार मुझे मेरा दिल तड़पा के रख दिया। दिल तुझे दिया था रखने को तूने दिल को जला के रख दिया। किस्मत ने देके प्यार मुझे मेरा दिल तड़पा के रख दिया। दिल तुझे दिया था रखने को तो।